राम यह प्रवचन प्रेम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 52 अनुसार 11 जनवरी 1996 को प्रातः 5 बजे स्तुति प्रार्थना के बाद मुरली मनोहर थोरा बीकानेर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। गीता का कर्म योग बहुत ऊंचा है। वहम ये हो रहा है कि हम शरीर हम बड़े हो रहे हैं, हम जी रहे हैं, ये तो है वहम। मरना क्या है? ब्रह्म प्राण त्यागे, जो प्राणों का त्याग हो जाए वो मरना है। तो हरदम प्राणों का त्याग हो रहा है। जितने अपने श्वास थे उन श्वासों में से बहुत खर्च हो गए हैं। घड़ी में है जैसे चलता है ऐसे, तो वो एक एक कट कट में वो उसकी उम्र कट रही है। भीतर जो पत्ती है जिसमें जितना जोर है वो जोर है, जो एक एक वक्त होते पूरा हो जाए बंद हो जाएगी। ऐसे ही एक एक श्वास है जी, ये श्वास जितने हैं उतने खत्म होने पर खत्म हो जाएगा, जाना ही पड़ेगा। तो वे श्वास आपको जा रहे हैं, श्वास जा रही है, शरीर आपका जा रहा है, कुटुंब आपका जा रहा है, धन आपका जा रहा है, घर आपका जा रहा है, कपड़े आपके जा रहे हैं, रुपये आपके जा रहे हैं। कोई चीज संसार की ऐसी नहीं बता सकते जो आपसे जा नहीं रही हो, नित्य निरंतर आपसे अलग हो रही है। जो आपसे अलग हो रही है उनकी आप ममता मत रखो, ये बनी रहे ये भावना मत रखो। और त्याग की भावना है तो त्याग, त्याग करना अपने सबकी सेवा करना है, संसार की सेवा, शरीर से, कुटुंब से, रुपये पैसों से, जमीन जायदाद से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से सेवा करना है, उसे सुख पहुंचाना उनको। तत्सुख सुख है, संसार के सुख से हम सुखी है, किसी को दुख नहीं देना है। सुख पहुंचाने में केवल सुख इतनी बढ़िया नहीं है जितना हित की बात है। हित है वो लंबी दृष्टि है, सुख है छोटी दृष्टि है। उस सुख को हित कहते हैं। हित और सुख में है फर्क नहीं है, दोनों शब्दों का विचार करें तो फर्क है, पर नियत में फर्क नहीं। दूसरे को सुख देना, दूसरे हित देना, दूसरे आदर करना, दूसरे की प्रशंसा करना, दूसरे को आराम देना, ये सब दूसरे का पर हित सारी से धर्म नहीं भाई। इसके सवाल कोई धर्म है ही नहीं, यही धर्म सबसे ऊंचा धर्म है। पर हित सारी से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो पीड़ा कहते हुए आराम कहना चाहिए, सुख कहना चाहिए, हित कहा है। तो हित के समान दुख तो पीड़ा में भी दुख देने में, पर हित सारी से धर्म नहीं है, पर पीड़ा सम नहीं दुख दुख जाए दुख नहीं। पर हित बस जिनके मन माही तिनका जगह दुर्लभ कुछ नहीं, और कोई दुर्लभ नहीं है। ऐसा दूसरों का हित का विचार करके करना, उस बालकों को ऐसे पढ़ाई पड़े, उनको ताड़दामी करने पड़े, भाव हित का है सदा ही। युद्ध भी करना पड़े, तलवार भी जानी पड़े, बंदूक छोड़नी पड़े खूब, परंतु भाव हित का होना चाहिए। जैसे श्री राम जी कहते हैं काज हमारे दास हित हो ही, हित हो जाए। इस बात से किसी रामायण में कहा सुना है मैंने, रावण मरता जब कहता है महाराज आप समझते हो हमारी विजय हुई, आपकी विजय नहीं, विजय मेरी हुई है, मैंने जीते जी आपको लंका में पैर रखने नहीं दिया, परंतु आपके जीते जी आपके बैकुंठ में जा रहा हूं मैं। तो राम जी अहित नहीं कर सकते, अनित की नाम राम ने अनित कभी नहीं किया। तो हित भाव से युद्ध भी करना पड़े, सब कुछ करना पड़े, कार्य तो सब करना पड़ता है, भावना में फर्क नहीं होना चाहिए। भावना में हित की होनी चाहिए, भावना क्रूर बर्ताव करो, सोम बर्ताव, वो तो यथा योग होगा बर्ताव, परंतु भाव में फर्क न पड़े। तो सबको सुख कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, सबकी मुक्ति कैसे हो, सबका हित कैसे हो, इस बात को लेकर सबके साथ बर्ताव करना है। यह है कर्म योग। कर्म करने से योग हो जाए परमात्मा के साथ में। कर्म तो किया जाए संसार के साथ है, हमारा संबंध हो जाए परमात्मा के साथ, क्योंकि हमारा कारण गुण संगो से सदस्य जन्म सु ऊंच नीच योनियों में जो जन्म होता है वो गुणों के संग से, सत्व रजतम गुण है, गुणों वाली प्रकृति गुणों का संसार है, इसके साथ संग करते हैं, अपनापन करते हैं, इसे जन्म होता है। ये सब दूसरों के लिए, हमारा सब दूसरों के लिए, तो दूसरे आप अकेले रह जाओगे। गुणातीत तो आप है, गुण तो प्रकृति है, गुणातीत आप है खुद, तो गुण सब दूसरों के हित के लिए होगा। मन इंद्रिया है, पदार्थ है, आपकी योग्यता है, बुद्धि है, पढ़ाई है, आपकी जो कुछ है वो सब दूसरों के लिए है, तो अपना कल्याण है। आपके साथ कोई संबंध ही नहीं रहेगा संसार का, प्रकृति के प्रकृति कार्य का, अरे वो संबंध न रहने से स्वतः आप मुक्त है। ईश्वर जीव अविनाशी चेतन अमद सहज सुख राशि आपका स्वरूप है, अब उसको मिल जाएगा। तो इस तरह से सबका हित करने का अपना विचार है, ये कर्म हो गए। ते प्राप्त मंदिर मामेव सर्वभूति हित रता, प्राणी मात्र के हित में रत। तो प्राणी मात्र के हित में रत कर्मयोग हुआ, और भगवान के हित में रत, भगवान की सेवा में रत, भगवान के सुख में रत भक्ति हुई, और अपने अलग हो जाना आप से, ये कर्म योग, ये ज्ञान योग हो गया। ज्ञान योग अपने आप से अलग हो गया, प्रकृति प्रति कार्य खटपट से अलग हो गया अपना स्वतंत्र, ये ज्ञान योग। और संसार के हित में हित करना ये कर्म योग, और भगवान की राजी में राजी रहना, भगवान की प्रसन्नता में प्रसन्न, ये भक्ति योग। तीन ही योग है, तीन ही शक्ति आप में, करने की शक्ति है, जानने की शक्ति है, मानने की शक्ति है। करने की शक्ति तो सेवा में लगा दो, जानने की शक्ति अपने स्वरूप में लगा दो, और सेवा की शक्ति संसार में लगा दो। जानने की शक्ति स्वरूप में, करने की शक्ति सेवा में, और मानने की शक्ति प्रभु, मानते प्रभु को। संसार मानने लायक नहीं है, क्योंकि नाश होता है, विवेक में दीखता माने रहेगा ही नहीं, क्या माने इसको। बात है सीधी सरल एकदम सुगम और श्रेष्ठ। परमात्म तत्व की प्राप्ति जितनी सुगम है, इतना सुगम का भी काम है ही नहीं। संसार सब काम कठिन है, ये सुगम है। अरे सुगम कठिन तो कहते हैं, कठिन कहते हैं इसलिए, सुगम क्या है, वो तो अपने आप को प्राप्त करना है, अपने आप में रहना, अपने घर में रहना क्या कठिन है, अपने आप में रहना ये ज्ञान योग हो गया। और अपने प्रभु का रहना है, अपने माँ बाप का रहना है, ये भक्ति योग हो गया। और संसार जी संसार को दे रहे हैं, अपने नहीं मान रहा है, शरीर है संसार जाते है, सब संसार की, अपने नहीं है, अपने नहीं मानना। अब सुगमता कठिन तक क्या हुई, तो तेरे सीधी तो है ऐसी बात, सुंदर कहते क्या हुई, कठिनता सुखता तो करने में होती है, करे करना पड़े तब ना सुगम है कठिन हो, सीधी बात ऐसी। कहते ये सुगम है तो सरलता लगती है, कठिनता पड़ती है, कठिनता क्यों पड़ती है, ये बात कह दे कर लीजिए, कह दे या आप नाराज नहीं होना। कठिनता बेईमानी की है, बेईमानी छोड़ दो सुगम है, बेईमानी करो तो कठिन है। बेईमानी किसका, जो अपनी चीज नहीं उसको अपनी मान लेना, और क्या बेईमानी होती है, ईमानदारी में अपनी अपनी भरी दुनिया की चीज, तो ये मिली हुई चीज को अपनी मान लेना ये बेईमानी है। शरीर मिला हुआ है, इंद्रिय मिली हुई है, धन मिला हुआ है, परिवार मिला हुआ है, शक्ति मिली हुई है, अधिकार मिला हुआ है, पद मिला हुआ है, उस मिले को अपनी मान लेना बेईमानी। अब बेईमानी छोड़ने में कठिन था, वो कठिन था। साधन करके भगवान की प्राप्ति चाहते छोड़ सकते, बेईमानी नहीं छोड़ सकते, तो क्या छोड़ोगे, सीधी सरल बात है। बेईमानी का बंधन और ईमानदारी की मुक्ति, सीधी सादी बात। मुक्ति ज्यादा तो हुई, थोड़ी सी मुक्ति बाकी है, संसार में है, घर कितने हैं, भूमंडल पर देखा जाए तो 22 तो देश बताते हैं, एक देश लाख और हजारों करोड़ों घर है, उन घरों की चिंता नहीं आपको, अल्प घर है, एक घर की चिंता है, तो एक घर है बंधन हुआ, और अरबों मनुष्य है उसमें 10-15-20 आदमी आपके, इतने से आपने और काम कही थी, और अनगिनत गर्दन है उनमें 1,000, 10,000, 20,000, 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 इतना आपको वजन है, तो बंधन उतना ही रहेगा ना, उतनी चिंता होती है, दुनिया भर करोड़ों लखपति हो जाए, भले दिक्कत दरिद्र हो जाए, उनसे तो मुक्ति है ही आपकी, कोई फर्क नहीं पड़ता, समता रहती है, किसी अंग्रेज 10,000 पैदा हुई, एक दिन अंग्रेज 1,00,000 का घाटा हो गया, सुन लेते हो असर पड़ता है, अपनी है ही नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा अपने दिल में असर हो गया, समता हो गया, तो ज्यादा मुक्ति तो है वही हुई है, थोड़ी सी मुक्ति बाकी है, इतनी सी और क्षमता हो जाए अपने कुटुंब में, अपने भविष्य में, अपने धन में, अपनी जमीन जायदाद में, समतुम योग उच्चते, इसका नाम योग है, कल्याण हो जाए, तो इतनी सी बात है, सीधी सरल बात है, तो कठिनता क्या पड़ती है कि हम जो उन संयोग से सुख चाहते हैं ना, उस सुख को छोड़ना नहीं चाहते, जितना संसार का सुख है वो बेईमानी का सुख है, ईमानदारी का सुख नहीं है, ईमानदारी का सुख त्याग है, त्यागा छांति कम त्याग है सुख, तो ईमानदारी आप अपने रहे दिन छोड़ दिया, तो ईमानदारी का सुख वो उसमें नहीं है, बेईमानी सुख है उसमें अंदर में, संसार का सुख बिना बेईमानी, बिना पाप, बिना दोष, बिना अवगुण, बिना हरामी के सुख नहीं, संसार का सुख नहीं हो सकता, धन का सुख होता है लोभ होता है, तब लोभ नहीं होता धन का सुख होता है क्या, मारो की थे देखो तो कुत्ता पेशाब कर चला जाएगा, मारो तो लोभ रूपी दोष से धन अच्छा लगता है, काम रूपी दोष से भोग अच्छा लगता है, क्रोध रूपी दोष से मारपीट अच्छी लगती है, प्यारी लगती है, महाराज जी ठीक हो जाए आप संतोष होता है, दोष से सुख होता है, संसार का सुख दोष से होता है, अपने अवगुण लाओ दोष लाओ उसमें सुख होगा, बिना दोष संसार सुख नहीं हो सकता, बिना बेईमानी के संसार सुख नहीं हो सकता, वो दोष जनित सुख है उसको नहीं छोड़ सकते, ये बात ये कठिन रहती और कुछ नहीं कर सकते, धन का भोगों का आराम का सुख कैसे बहुत छोड़ दे, यदि भी आपका है नहीं ये आपको छोड़ देगा, आपके पास रहेगा नहीं, बंधन बंधन आपके रहेगा, व्यापार करता है तो नफा और नुकसान रहता है, चीज तो आ जाती है बिक जाती, गोदाम गोदाम भर दिए सब खाली हो गए, तो चीज तो आई और गई, आपके हाथ है नफा और नुकसान, तो संसारी साधु संसारी जाएगी, नुकसान नुकसान आपके हाथ लगेगा, नफा है नहीं इसमें, केवल नुकसान आपके हाथ लगेगा, और क्या लगेगा बताओ, स्त्री पुत्र परिवार रह जाएगा, शरीर रह जाएगा, घर रह जाएगा, धन रह जाएगा, क्या ये रहेगा नहीं, इनमें राग है मैं रह जाएगी, मिल जाए मिल जाए, ये बेईमानी रहेगी और ये जन्म मरण देगी, इस बात से सीधी सर बात त्याग करो त्याग हो जाएगा, त्याग शांति निरंतर त्याग तत्काल शांति अनंतर अंदर नहीं पड़ता जहां त्याग किया, अरे त्याग तो टट्टी का करते सुख होता है, टट्टी पेशाब ठीक हो जाती हो जाए, त्याग से शांति होती है, मलिन चीजों के भी जो स्पर्श ही नहीं करे वो जिस रुपया छोड़ दू त्याग छोड़ दू त्याग कह दिया शांति बहुत आसान बहुत शांति त्याग से वही शांति मिलती, हम तो ऐसा प्रतीत होता है भाई ठीक था, लखपति करोड़पति राजा महाराजा बड़े मिनिस्टर बड़ा बड़ा मैं देखता हूँ तो उसमें सुख हूँ, हमारे पास कुछ नहीं है, मैं तो अपने को सुख का अनुभव करता हूँ, ये मकान ये मेरा हो जाने तो ये दुख हो जाएगा, मेरे मन में आई कभी गोसर भूमि है उस पर कोई कब्जा करता है तो उसको हटा दो, तो मैंने देखा कब्जा तो हमने भी किया है हटा दो, तो वो अब भी हटा दे तो अभी चला जाने बड़ी प्रसन्नता से हमारे मन में आई बात है। अभी कोई दिक्कत है गोचर भूमि अब नहीं रह सकते नहीं वो ठीक है चले जाओ निकल जाए प्रसन्न कर इतना भी कुछ हमारे निकाल दिया दुखी कमाई है ही नहीं मकानी हमारी है ही नहीं इसमें क्या जो रहा है आप हम भी कहते हैं शत्रु जाओ वहां जाओ बाबा हम तो जा रहे हैं आप भी क्यों मुझे भूंढ दो मुख से भूंढ दो ठीक रहो जाओ जाओ जाओ तुम नहीं कहो तो चले जाते हैं तो हम तो नहीं रहेंगे भाई रखो तो ही नहीं रहेंगे बताओ चले जाएंगे कैसी बहुत की बात है बताओ सुख आप लेते हो तो हम कम नहीं लेते हैं आप अपना मकान लेकर सुख लेते हो उससे कम नहीं लेते हम सुख आराम कम नहीं लेते हैं कहा दिया था अभी कि नाथ थे जो रसोई में भोजन कर रहे थे तो नाथों का बंदे का होगा काला कलर डोरा होता है उनमें शैली नहीं होती है शैली होती है बांधने के लिए अब नहीं होगा हाँ तो वो शैली होती है उसको भोजन का जो बजाते हैं कहीं बजा दे वो शैली शैली तो एक जाट है जो भोजन करने गए हो तो वह क्या क्यों ढोलड़ी रूपा पाको जो बहुत ही होते जो कि शैली सिंह था शैली सिंह देख ले थारे मोटी है छोटी सिंह तेरे घर में शैली सिंह मेरे घर में पाको नाथ में तो नाथ कह जो खड़ दर्शन में आगो ये मुंह में तो ठीक है जो थोड़े घना धन धन संपत्ति मारे हमारे पागो ही लगे लड़े थो थारो थाने टाबर टूबर कितना ही है कोई लोग के मारा थाना जैसा मैं नहीं बन सका अरे मारे जैसा थे बन सको थाना जैसा बनने में जोर आवे अब थाना जैसा मैं कैसे बनू बताओ मुश्किल हो जाएगी अरे मारे देश घर आया बारह बजे बना चट पड़ गया मारे देश सब सुकून कोई बन जाओ बोले बहुत सुकून बात है तो जितना आनंद है सुख है शांति वो सुख में जितना दुख है से उतना ही कठिन था 25 वर्ष का बेटा मर गया बड़ा भी दुख होता 25 वर्ष लग गया दुख पैदा करने अब मेरे जो दुख हो अरे बेटो पैदा ही नहीं होती कहा दुख हो तो दुख पैदा करना पड़ता है महाराज बड़ी मेहनत करनी पड़ता है दुख होता है ना सुख काजी पंडित ना सुख भूप भया सुख सहजा ही आवश्यक है तृष्णा रोग गया तृष्णा रोग सुख सहजा ही आवश्यक नारायण नारायण अब इसमें शंका करो महाराज तो मिलता है तो लेता है फर्क क्या पड़ा मिलता है आपको आप ही लेते हो तो मिलता है नहीं लेते हो फिर भी लेते हो हाँ तो चाह ना करने से मिल जाएगा तो क्यों करो कोई कोई फजीती फजीती आप पर ले बदी चार प्रकार फलित है ना शेर दिए कहानी सुनाया करते आर तो जिज्ञासु अर्थात ज्ञानी तो एक गृहस्थी से चार लड़का है तो चारों लड़का जो खेल रहा था आंगन में गेंद खेल रहा तो वो सेठ गया बाजार में तो आम आए थे नए ये 5 ही आम आए पहले ही तो 4 आम खरीदे उसने भाई छोरों को आम देंगे नई रिसाल है चार का घर दे गए तो चारों खेलते थे तो एक तो आम चारों आम लिए सामने टोकरी मुझे सामने आम तो एक दो भगत को मैंने चावल दो मैं आम दो वे मैं आम दो यू कर देता रहा एक जो रोने लग गया एक बड़े बड़े रोने लग गया तो जो मामता बने रोज भी देख दिया एक जो देखे आम की तरफ देख बैठा बैठा उसको दे दिया एक अपने खेल में बैठा मोज उसको दे दिया तो ये क्या हो गए जो और दो जिज्ञास और अर्थार्थी, वो अर्थार्थी है जो बुद्ध के मतलब मना हम दो अर्थार्थी भगत, और अर्थ भगत रोने लग गया वो रोने लगे अर्थ भगत, और जिज्ञासु देख रहे उस भगत ज्ञानी खेल बैठे अब तो चारों को मिल गया इज्जत में फर्क रहा तो हम तो सब कुछ मिलेगा, छीना झपटी कर लाल लुट दिया कपड़ा कैसे बंदो में तो हम तो बंद मिल गए ऐसे मस्त में खेले और देखिए नहीं तो मिलने में क्या फर्क है। आठ तो जिज्ञास और तरह चार तरह के भगत होते हैं, चारों भगवान कहते हैं मेरे को सब मेरे को प्रिय है, उदारा सर्व है वेदी सबके सब उदार है भगत है सब श्रेष्ठ, ज्ञानी तो आत्म ज्ञानी तो मेरा स्वरूप ही है। तो ये बात है मतलब चतुर्विधा वचन देव हम चार प्रकार के, तो एक तो अर्थार्थी हो तो खाऊं भगवान से कुछ सर्व है भगत है भगवान से तो औस नहीं ले रहे, भगवान के अर्थार्थी भक्त हुए है धन चाहता मन चाहता भगवान, जैसे ध्रुव जी महाराज लाल दिन कहते रात दे जा रहे हैं लेगा भगवान से ही अब दूसरे से लूंगा नहीं, वो अर्थार्थी अर्थ द्रोप दिया गजेंद्र अर्थ है उद्धव आदि के जिज्ञास और भक्त है भगवान के कृष्णदेव मुनि जैसे मिश्री सब चलते है सदे भागवत पठम सदे सदे ज्ञान महावी चंद्रमा सर्वात्म जो व्यासात्म जो ज्ञान महावी चंद्रमा व्यासात्म ज्ञान महावी चंद्रमा कैसे श्लोक है आपके विवेचन से दो बातें मिलती है। अच्छा एक में तो आश्चर्य आता है एक में दुख होता है। अच्छा तो इस बात का होता है कि अब तक जितने संत हुए हैं और सत्संग हुए हैं शास्त्र हैं उनसे ये बात इतनी सरल तरीके से नहीं मिली है और आपके प्रवचन से व्याख्यान से इतनी सरलता से मिली है जिससे बिना मेहनत के हम गदगद हो रहे हैं और हमें प्राप्ति हो रही है अच्छा एक सुख होता है क्या होता है क्या कहा और एक बात हाँ जो दूसरे मतलब सत्संग में प्रवचन होता है उनमें ये बात नहीं मिलती, शास्त्रों में भी देखने की कोशिश करते हैं इतनी सरलता की बात नहीं मिलती, तो सुख हुआ और वो दूसरा दुख होता है जहाँ मतलब ये स्थिति देखते हैं क्या भाई ऐसे क्या मतलब हमारे वादा है जिसके कारण से अन्यों को ऐसा लाभ नहीं हो रहा है जगह पर हमें इतना हो रहा है, मान दुख दूसरे नहीं लग रहा है इसका दुख नहीं दूसरों को ये सबसे दूसरों को ये बात नहीं मिलती इसका दुख है तो करो चेष्टा पर लाओ दूसरे नहीं मारे के देखो थे तो ककेरे बेटा लगो और दूर लगे पीड़े पड़े आते हैं बोली ऐसा है क्या थे तो नड़ा लगो अरे वो मारे पीड़े पड़े ज्यादा क्या है या थे नड़ा लगो चाहे वही नड़ा लगे या थाल मार जितनी पीड़िया है उतनी मन पीड़िया है बड़ी सोरी बात अरे मैं तो कहो तो मारे मैं तो माने व्यसन है मन तो यार महाराज है वैद है कि रोके थोड़ा मन तो खुली ले तो देखो तमाशा पे शरीर तो काम नहीं देता पहले जैसा पहले तो पैदल ही चल जाता सत्संग चल जाता पैदल ही चला देता ये मोटर वोटर अब हुई है मैं पहले नहीं मोटर रहा हूँ पैदल ही जाता अब पैदल बन जाए थे पर सुनाने में कर देना हमारे कमी बहुत है। आपने दो चार साल पहले फरमाया था और मैंने भी सुना था उस टाइम में ऐसे अटपटा लगा था कि महाराज जी कहते हैं कि मैं कुछ दिनों में सबसे कोई पूरा बता दूंगा फरियाद कर रहा हूँ सब हमारी इतनी इतनी पकड़ नहीं थी या यूँ समझे आपकी इतनी कृपा नहीं थी वो चीज आज बचन में आ रही है सरल हो रहा है सरल है पहले से तेरे बात सच्ची है ना तो मैं तो इस प्रयास में हूँ ही बहुत सरल हो गया है वैज्ञानिक जो कह रहे हैं यहाँ तक हम पहुंचे हैं अब अगाड़ी पहुंचेंगे तो दिन भर तक पहुंचेंगे और अगाड़ी पहुंचेंगे तो अपने अपने हर एक जो करता अगाड़ी पहुंचने का हम भी करते हैं। मर तो जीवन जीते धरे गति जीवन जीते गति मर जाए तो गति ठीक है। सब सीखे हम सब नहीं अब एक ही पास वाला हाँ पशु वाले एक ही हमारे क्या फर्क बताओ। शेर जी कहते थे कई लोग सदा ज्यादा याद करते हैं कब आ रहे कोई सुनते तो शेर कहते कहानी छोरी थे कौन ब्याई है कहानी छोरी थे कौन ब्याई तुम्हारा नहीं ब्याज मारे भाई बहन नहीं खेला हूँ बैठी जो हमारे सत्संग आए जाए भाई बहन नहीं खेला हूँ मैं भाई दूसरे दिया तो बताओ तो आ जाओ ये तो मारे भाई भाई बहन नहीं खेला हूँ मैं तुम्हारा ब्याह नहीं सही भाई बहन कुछ न कुछ भाई बहन आ ही गया भाई मन में खेल हाँ पर खड़ा हो थोड़ा हो नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण बहुत सुगमता सीधी है जो हनी महाराज है जो तो सीधी वह चेतन अमल सहज सुख राशि तो सहज सुख राशि सहज थी वह स्वाभाविक मौज हो रही है। कल एक वकील बोल रहा जब गो बाबू कल आओ दिन में कई बार सज्जन तैयार हो जाए फिर क्या बात है सब तैयार है तो सो जाए तो अपने साथियों को वो भी काम करना है और तार बंदी करनी जो जल्दी करो अब गुरु कोई आया नहीं गया सी मन अच्छा भाई आओ हमारे तो काम करने आओ दिन नहीं अपना है जो कहीं करो भाई नहीं रुकिया सब मुझे रुकिया वृंदम कदम सब नहीं रुकिया है हाँ तो वो बाकी नहीं रखो अपने सब जो ठीक है जल्दी करो।